зычныя т, д. Пры вымаўленні глухога зычнага т рот трохі раскрыты, пярэдняя частка языка шчыльна прыціскаецца да верхніх пярэдніх зубоў і адштурхоўваецца ад іх. Выдыхнутае паветра шумам вырываецца паміж зубамі. Пры вымаўленні звонкаязычнага «д» артыкуляцыйнае становішча частак моўнага апарата такое ж, як пры вымаўленні глухога «т», але гук напаўняецца голасам, які надае яму звонкасць. Глухізычны «т» перад звонкімі зычнымі «б», «д» у сярэдзіне слова вымаўляецца як «д». Футбол, дзетдом, баскетбол, дзетдомавец, дзетдомаўка. Калі ў слове побач стаяць два глухіязычныя «т», то яны вымаўляюцца як асобныя гукі. Шматтысячны, шматтонны, шматтыражны. Спалучэнне глухогазычнага «т» з наступнай афрыкатай «ц» утварае падоўжаную афрыкату «ц». Не ўсякай чутцы вер. Сіццо. Тваёй матцы рады ў кожнай хатцы. Звонкі зычны «д» на канцы слова аглушаецца і вымаўляецца як зычны «т». Калі маё не ўлад, то я сваім назад. Кожны гад мае свой яд. Трапіў у нерад, ні ўзад, ні ўперад. Калі ў слове побач стаяць два звонкі язычныя «д», то яны вымаўляюцца як асобныя гукі. Паводдаль, паддувала, самаадданы, цеплааддача, наддаць. Звонкі зычны «д» у сярэдзіне слова перад глухімі зычнымі вымаўляецца як глухі зычны «т». Адхадзіў, брыдкі, адтуль, надхмар'е, падшываць, надшыць. Спалучэнне звонкага «д» з наступнай мяккай афрыкатай «д» утварае падвойную звонкую афрыкату «д». Паддзёўка, бязлюддзе, аддзячыць, паўнаводдзе, шасцідзесяцігоддзе, ладдзя. Спалучэнне звонкага «д» прыстаўкі ці прыназоўніка з наступнай афрыкатай «ц» вымаўляецца як або падвойная афрыката «ц», «ть». Пад цэглаю, адсадзіць, адсадзіць, пад цяжарам, адцвісці, падцепліваць. Спалучэнне звонкаязычнага «д» і свісцячага «с» перад глухім зычным «т» вымаўляецца як афрыката «ц». Самаўладства, справаводства, падстава, з-пад століна. У спалучэнні звонкага зычнага «д» і свісцячага «с» перад глухім зычным «к» звонкі «д» аглушаецца і вымаўляецца як «т» або афрыката «ц». Адскочыць, адскочыць, адскрэпці, адскрэпці. Бургундскае «віно», наваградскі «замак», добрасуседскі. У спалучэнні «д» «с», дзе «д» з'яўляецца часткаю прыстаўкі ці прыназоўніка, звонкі зычны «д» можа вымаўляцца як «т» або афрыката «ц», «ть». Падслухоўвае, падслухоўвае, над свіцяззю, пад слупам, адсцябаць, адсвярбела. Спалучэнне зычных «д» і «т» з наступнай афрыкатай «ч» утварае падоўжаную афрыкату «ч». Гладчэйшы, дасведчанасць, здабытчык, дыспетчар, адчапілася. Уважліва прачытайце, бязгучна, але актыўна артыкулюючы, або паслухайце. Затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам, наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Ат, эт, іт, от, ут, ит, т, д, т, д, т, д, д, т, д, т, д, т, та, те, то, ту, ты, да, де, до, ду, ди, тадда, тедда, тоддо, тудду, тидди, датта, детте, дотто, дутту, дитти, тиди, титти, туду, тутту, тодо, тотто, теде, тетте, тада, татта, дити, дидди, дуту, дудду, дото, доддо, дете, дедде, дата, дадда. Дудар дудару дарма граєм. Питає лютий, чи добра абути? Громада за одного і один за громаду. Будь здоровий на увесь год, як калядний льот. Каб Кондрат де виноват, у його Агата виновата. Хто родної мови цурається, то і матки своєї цурається. Як у раю де на краю, то лепей у пекле на сиротці. Казав Ігнат, «Отклад не йде в лад. Господарливий не надто розкинеться. Дорогі не обед, а привет. Дочку отдавать, плакать і гадать. Треба розумом надточить, де сила не возьме. Найсмачнейший хлеб от своєї праці». Слово сказав, сякерою отсек. Привик, як дитя до матчиной колиханки. Хто дужейший, той прудчейший. Так яно й було. Хто дужший, той прудший. Ідучи покладаці, на баки не гляді. Хай отсохне тому рука, хто живе з людьми, а сам не людський. Щастя чуєш, коли добре попрацуєш. Заробив на соль салонного селяця посоліть. Поглядим, з якого ти поля ягодка, з якого гнезда птушка. З верша Янки Купали. От прадеда успокон веков мне засталася спадчина. Поміж своїх і чужаков яна мне ласкай матчиной. З верша Янки Сіпакова. Серце, то спрасаваний стагоддями порох, міна незрозумелой докладності, бывае не разрывається ад великого гора, а узрывається ад маленькой радості. З верша Кастуся Кірєєнкі. Ёсць аднадумцы, а ёсць аднадудцы. Дудуць у дуды, што в адну дуду. У аднадудцаў все песні вядуцца, калі не пра гэту, дык пра тую бяду. З верша Алега Лойкі. Радзіма, усім карэннем у табе, одной галінкай над табою. Чым заслужив, калі паспеў, што ты мяне з крыніцаў поіш? З верша Янкі Сіпакова. Хто пытаецца ў мяне дарогу на ўсход, хто дарогу на захад? Нібы раздарожжа я паказваю ўсім, куды ісці, а сам застаюся на месцы, на гэтай зямлі пад гэтым небам. Занадта лёгкі для глыбіні, занадта цяжкі для вышыні, занадта цэласны, каб падавацца ў які-небудзь бок. З верша Наталлі Арсеньевай. Дзень згас, і чорная паводка па шыю места заліла. Плыве, віть на ноч гнёзды, горад пад бункеры на змрочны пляц. Ніхто не дбае, што пад тынам муроў не вспыхнул молодик, а дзён, калі глядзелі ў сіню, мінула вечнасць, не гады. З верша Яўгеній Янішчыц. Вось так пад адкрытым небам заначую, а зоркі будуць днець у вышыні, і праз траву гаючую адчую, як у зямлі багата цеплыні. З верша Владіміра Караткевіча. Шипіць пластінка, в серце много дум, кручу, над домом флюгер ёсць у любай, і Шуберт падзяляе тихі сум. О, зімні шлях, забытыя будынкі, забыты водар ад каханых губ. З верша Яўгеніі Янішчыц. Ёсць тайны знак у песні неўміручай, а гукі, словы, сэрца спарышы. Ці знацьмеш ты, о колькі роз гаручых змясцілася на дне маёй душы? Хай над усім мяккі вятрэц трапеча, і молада хвалюецца жыццё. Прашу цябе, у гэты светлы вечар не гавары мне праўды пра жыццё. З верша Паўлюка Труса. А ў полі кветкі адцвілі, адны ўзыходзілі гусцей. Ой, песня, песня дарагая, у душы ты век не адцвіцеш, не адцвіцеш і не завянеш. І толькі ўвечары адна журыцца будзе на кургане ў жаўтацвеценні сасна. З верша Максіма Багдановіча. Ад спёкі пышуць дахі і асфальт, на вулцы ўецца пыл і грукаціць фурманка, каробушку пяе дзіцячы альт, і надрываецца абрыдлая шарманка. З верша Адама Міцкевіча. У Навагрудскі край, мой родны дом, праслаўлены Трамбецкага пяром, куды б мяне не кінуў лёс жыццёвы, забыць я не магу твае палі дубровы. З версетава Алеся Разанава. Будучыня, не бачу яе, прадбачу, не чую, а прадчуваю, не ведаю, а прадведваю. Зямля запякалася, як чорная кроў, шчарацца ззаду здані, боязь засцерагае, у будучыні смерць, адвага натхняе, у будучыні неўміручасць. Мы аддзіраем сябе ад зямлі, мы ацярушваем ад глухаты свой слых, адтуляем ад слепаты свой зрок, з няўцямнасці выплаўляем сваё разуменне. Напоўніўся весткаю позірк, а слых цішынёю, рукі, што бралі, всё аддалі, не ўтрымаўшы, і аддаюць, раняць патайна рэчы, якія сабе мець хочам, і ўсё, што не хочам, раніць. Блаславёны, хто ўбогі, хто плача, хто церпіць, і хто сябе аддае безваротна. Звязаліся дні ў сем дзён, кожны прычынай і вынікам кожнаму, а за паземам тамлее восьмы, і вестка адтуль, хто сябе аддае беззваротна. З верша Яўгенія Янішчыц. Страшна ўвечары жыць, з незагоенай ранай. Ты сказаў: «Адбаліць, заставайся каханай. Страшна ноччу мне быць з гаркатой апантанай». Ты сказаў: «Адшчыміць, заставайся каханай. Ах, нуда, не бяда, в цішыні расстралянай, на праломе льда застаюся каханай».